سبب هجرت ابراهیم ادهم قدس الله و سره و ترک ملک خراسان. ملک برهم زن تو ادهموار زود، تا بیابی همچه او ملک خلود. خفته بود آن شه شبانه بر سریر، حارسان بر بام اندر دار و گیر. قصد شه از حارسان آن هم نبود، که کند زان دفع دزدان و رنود. او همی دانست کان کو عادل است، فارغ است از واقعه ایمن دل است. عدل باشد پاسبان کام ها، نه به شب چوبک زنان بر بام ها. لیک بود مقصودش از بانگ رباب، همچو مشتاقان خیال آن خطاب. ناله سرنا و تهدید دهل، چیزکی ماند بدان ناقور کل. پس حکیمان گفتند این لحنها، از دوار چرخ بگرفتیم ما. بانگ گردشهای چرخ است این که خلق، می سرایندش به تنبور و به حلق. مؤمنان گویند کاثار بهشت، نغز گردانی هر آواز زشت. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشت آن لعنها بشنوده ایم. گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی، یادمان آمد از آنها چیزکی. لیک چون آمیخ با خاک کرب، کی دهند این زیر و این بم آن ترب. آب چون آمیخ با بول و گمیز، گشت زامیزش مزاجش تلخ و تیز. چیزکی از آب هستش در جسد، بول گیرش آتشی را می کشد. گر نجس شد آب این طبعش بماند، کاتش غم را به طبع خود نشاند. پس ازای عاشقان آمد سماع، که درو باشد خیال اجتماع. قوتی گیرد خیالات ضمیر، بلکه صورت گردد از بانگ و صفیر. آتش عشق از نواها گشت تیز، آنچنان که آتش آن جوز ریزد.